الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تقزنغو تنغلي تنفو اندليا إما كهاربيك كيماني au kuimarika. Nataja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa dada zetu, ambapo hali nazidi kuwa si nzuri, isipokuwa wale ambao Allah awarehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia, la'ana Allahu, amelaaniwa na Allah, amelaaniwa na Allah. Wallanu huwa al-ibaad an rahmatillah subhanahu wa ta'ala. At-tardu wal-ibaad an rahmatillah. Ukiambiwa huyu analaana, maana yake yuko mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema amelaaniwa na Allah alwafila, mwanamke anayeunga nywele za bandia. Kuna yale mawigi, wanaita mawigi kasosei, wanavalisha kichwani mwao kadhani kwamba ana nywele za kihivi. Sasa hivi ni biashara ambayo mitaa mingi, sio tu mjini, mitaani, maduka ya mitaani na nini, zinauzwa nywele bandia. Muuzaji anauza kitu ambacho inaenda kukamilisha laana. Muuzaji anakuwa na sehemu yake na mnunuzi kadhalika, na aliyetoa pesa ili inunuliwe laana hii hawezi kuondoka katika laana hii. Mwanamke anayefanya kazi kafungua saluni, shughuli zake ni kuunga nywele, haondoke katika laana hii. Anaungwa zile nywele ndio akatajwa almustausila, anayekwenda ni mteja sasa, ili nywele zake ziunganishwe ziwe ndefu tofauti na zile ambazo Allah alimuumbia. Mtu aona ni kama kashfa kuwa ni mtu mweusi, nywele fupi za kipilipili, anataka aonekane na nywele kama za mzungu, kama za Mwarabu, kama za Mhindi, anaenda kuunganishwa nywele zake. Mtume anasema anayeunga kalaaniwa na anayeungwa zile nywele kalaaniwa. Walwashima, mwingine ni washima na mustaushima. Kuna vitu wanaita leo tatu maarufu, wanajichora begani, inachora pange, yani wale wanaojifanya kwamba wana mabaunsa mabaunsa, wale kwamba ni nini, anachora vitu vya kuonesha kwamba yeye ni kivile vile, aziondoke mpaka anaingia nayo kaburini. Mchoraji na anayechorwa, hii ilikuwa ni sifa ya wanawake, na sasa hivi ndio imeingia huko mpaka upande wa wanaume. Sheitani anavuta tu watu na watu wanaingia. Wanamiswa walmutanamiswa, wanaondoa hizi nyusi, nazing'oa nzuri kweli ambazo Allah katuumbia nzuri sana, lakini anaondoa hizi. Mwanamke ananyoa zinazikwa nguo, afu anapaka wanji. Alafu kuna alfalija na almutafalija, katika riwaya nyingine wanatengeneza mwanya. Allah amemuumba mwanamke hana mwanya, na kiangalia wenzia anaona wamependeza kwa mwanya, anaenda kuchonga, chongesha ule naye awe nao. Almughayyirat li khalqillah, wanabadilisha maumbile aliyowaumbia Allah, ambayo ni maumbile Allah amechagua. Katika hawa wanawake kuna ambao wanatakiwa wawe hivi, yeye akaenda kubadilisha. Hili aliapa Ibilisi baada ya kulaaniwa, akaapa miongoni mwa aliyotaja, anamwambia Allah, alisema wala amurannahum fala yughayyirunna bi khalqillah. Umelaani, umenilaani, sawa, umenihukumu hivyo, sawa, lakini hawa watakaozaliwa na huyu, miongoni mwa mambo nitakayoyafanya mimi kwao, nitawaamrisha. Na watu wanatii amri ya Ibilisi, nitawaamrisha fala yughayyirunna bi khalqillah, na kukuhakikishia Allah watabadilisha maumbile ambayo umewachagulia, watabadilisha. Ndio haya Mtume akayataja. Basi leo unasikia shehe, vipi kuongeza nini kidogo, kama mtu vipi kutumia dawa kuongeza ongeza kidogo, inakokuaje pale, inafaa haifai, vitu kama hivi, una ulemavu au vipi, imekokuaje au tu. Naam, yanakuja maswali kama hayo, mtu mwambia haina neno bwana. Haya, wanawake nao, mwingine ajiona makalio yake hayajatoka toka vizuri huko. Shehe vipi? Ile dawa ile kidogo? Yavimbe kidogo, eta mumeo, mumeo. Mumeo kidogo akikuona kidogo. Vipi hapo shehe, naruhusiwa? Shehe kwani ameapa hiki kitu?